5. Koszt 5 zł plus VAT. Wszyscy operatorzy zrzekli się swojego dochodu. Pomóż dzieciom z Aleppo wrócić do szkoły. Akcję organizuje Fundacja Świętego Mikołaja i Radiowa Trójka. Ogłoszenie społeczne. 24 grudnia minęła godzina, tak, mija w tej chwili, 20. Teraz ja spróbuję pełnić honory gospodyni wieczoru, Barbara Marcinik, i będę wspólnie z Państwem oraz z Michałem Jakubikiem oczekiwać świąt Bożego, tak, wzruszyłam się, świąt Bożego Narodzenia. Ta noc jest dla nas święta. Niech idą w zapomnienia niewoli gnuśne pęta. Daj nam poczucie siły i Polskę, daj nam żywą, by słowa się spełniły nad ziemią tą szczęśliwą. Jest tyle sił w narodzie, jest tyle mnogo ludzi. Że w nich duch Twój wstąpi i śpiące niech pobudzi. Niech się królestwo stanie nie krzyża, lecz zbawienia. O, daj nam, Jezu, Panie, Twą Polskę objawienia. Boże wielki, Boże, Ty nie znasz nas, Polaków. Ty nie wiesz, czym być może straż Polska u Twych znaków. Stanisław Radwan napisał muzykę do słów Stanisława Wyspiańskiego. Słów Konrada z Wyzwolenia to pieśń ze spektaklu Teatru Narodowego w reżyserii Jerzego Grzegorzewskiego. Zarazem stała się ona jedną z najbardziej dotkliwych polskich pieśni o Bożym Narodzeniu, choć nie śpiewamy jej w kościołach ani w domach pod choinkami. A ja właśnie nią witam się z Państwem od paru lat. Ale wcześniej otwieraliśmy wieczór tradycyjną kolędą. Za 5 minut zaproszę Państwa do naszego tradycyjnego stołu. Thank you. Wigilia, prawda? Z czasem skraca się czas między kolejnymi wigiliami i to jest zagadkowe. Jest taki cytat. Dopóki śmierć wszystkiego nie pomiesza i nie wykreśli z rachunku, czas obdarza nas duchami minionych, obecnych i przyszłych wigilii. To jest Dickens, proszę państwa, czyli powiedzielibyśmy takie emblematyczne dla literatury wigilijnej nazwisko. I jeszcze jeden cytat, a właściwie parafraza. Pani Wisława Szymborska prawie dokładnie 21 lat temu w Sztokholmie powiedziała, że najtrudniejszy jest zawsze początek. Ale przywitam gościa specjalnego, którym jest w tym roku pan profesor Adam Myjak, rzeźbiarz, rektor warszawskiej ASP, odkąd pamiętam. Zostaniemy przy profesorze. Przy Adamie zostańmy. O, tak, wigilia to wigilia. Proszę państwa, no to tak. Wszyscy, którzy mają imieniny lub urodziny Wigilię Bożego Narodzenia, od dzieciństwa mają z tym problem, że są ubożsi o pewną pulę prezentów. Tak jest, dramat. Nienawidziłem tego imienia. Dopiero później, jak już wiedziałem, że istniał taki Adam Mickiewicz, to się pogodziłem. Bardzo lubię tę formułę pół żartem, pół serio, więc też poprosiłabym, by zechciał pan profesor zaimprowizować taki rodzaj jakby, no bo to tylko symbol połamania się opłatkiem. Coraz krótsze są te odległości między wigiliami. To, co właśnie powiedziałaś, tak jak przemija czas, to wydaje mi się, że to dosłownie błysk, że była ta poprzednia wigilia, a tu już następna, następna. I inaczej teraz się myśli, żeby tak doczekać tej następnej. Raczej tak gdzieś myśli uciekają. I niestety jest to piękne święto, cudowne święto, ale tak szalenie refleksyjne, że właśnie ten czas biegnie za szybko. Ale cóż, ja bym wszystkim nam życzył, żeby ten dzień rzeczywiście był taki refleksyjny. Nie tylko ten stół, bo dzisiaj nikt już nie czeka aż tak na tą kolację, jak to bywało drzewiej, że były te problemy, wiadomo jakie. Szczególnie my, starsze pokolenie, patrzę tutaj właściwie, jestem najstarszy w tym gronie, ale chciałem tak na Zbyszka spojrzeć. Jeszcze nie przedstawiliśmy gości, a tak, ja z ulgą oddycham, że nareszcie nie ja najstarszy. Tak, także to było to oczekiwanie na ten cudowny wieczór, że wreszcie można było dosyta wszystkiego spróbować. A teraz to już nie jest taką atrakcją, jak widzimy, święta już właściwie w listopadzie zaczynamy obchodzić i rozpływa się gdzieś ta chwila, na którą czekamy. Ale namawiałbym, żeby państwo mieli ten czas refleksji, bo on jest bardzo piękny. Jakoś inaczej odbieram życie wtedy. Ta Wigilia szczególnie mnie skłania właśnie, bo to jest taki mój dzień jeszcze imieninowy, no to tym bardziej gdzieś podwójnie go odbieram i sobie, i wszystkim życzę, żeby te myśli były takie coraz cieplejsze, bo szalenie o to musimy dbać, szczególnie dzisiaj, kiedy świat troszkę zwariował na zewnątrz. I te emocje, żeby jednak uciekały, te niedobre. Szukać przyjaciół, szukać tych dobrych dusz. W moim wypadku nie kłócić się artystycznie, bo to nie ma potrzeby, każdy ma prawo. Niektórzy tworzyć. Kiwają głowami. Tak, no w końcu to ich zawód, żeby się zajmować godzeniem różnych namiętności. Także, no właśnie, i spokoju, i ciągle nadziei. Przez wiele lat ostatnich taki cykl rzeźb, który nazywam nadzieja. Ja nie wiem, dlaczego to mi przyszło do głowy i mimo, że to nie ilustruje w żaden sposób, ale jest to jakaś moja wewnętrzna potrzeba, tak jakby skumulowania w tym obiekcie tych pewnych oczekiwań. Nie chcę powiedzieć nawet marzeń, ale jakiegoś spokoju. I pogodzenia się jednak z losem, że no nie jesteśmy wieczni. Pan rektor, pan profesor, pan Adam, cudowny rzeźbiarz i cudowny człowiek, był bardzo łaskaw dla świata, mówiąc, że troszkę zwariował. No ale rzeczywiście w Wigilię Bożego Narodzenia na tyle, na ile możemy, zabarwiamy okulary na różowo, no i wszystko wygląda troszkę może ładniej. Te obrysy nie są takie ostre, te rzeźby są bardziej miękkie. Ten kamień jest taki ciepły. O rzeźbach pewnie też, chociaż 2 tygodnie temu gościliśmy pana profesora w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie i Wigilia to też jest taki czas podsumowań kończącego się roku. Następuje właśnie przesilenie zimowe i będzie coraz jaśniej. I przyjęliśmy, że to właśnie wtedy na świat przychodzi Pan, choć może jednak 6 stycznia, kiedy Kościół Wschodni świętuje Boże Narodzenie, umowna jest też granica nowej ery, czyli stało się to około 2017 lat temu. W sumie nie ma to dla nas większego znaczenia i szczęśliwie nikt nie odwołał Wigilii. Tymczasem za moment wracamy do naszego wigilijnego stołu. Nie przedstawiłam jeszcze wszystkich gości, a jest wśród nich dyrektor wspomnianej Sopockiej Galerii Zbigniew Buski. Ale pan dyrektor, bardzo proszę, by był łaskaw zbliżyć się do mikrofonu, bo chciałabym się z nim przywitać i chciałam prosić, żeby pan dyrektor uroczyście przywitał jedyną damę w naszym gronie. Dobry wieczór, kłaniam się państwu pięknie, jak zawsze z Sopotu, uroczo. To dwie damy. Dwie damy o tym samym imieniu. 20 dni temu obchodziły imieniny, 4 grudnia. Pani Barbara Myjak, czyli żona pana Adama. Skoro wchodzimy już w strefę prywatną, no to musi być na pograniczu prywatności i tego, co publiczne. Barbaro, bardzo miło, że mogę dzisiaj brać udział w takim spotkaniu, że mogę rozmawiać z Barbarą dzisiaj również o Wigilii. Ogromnie miło. No tak. Skoro podsumowujemy rok, to jedno z najciekawszych spotkań, jakie odbyło się w tym kończącym się roku, to było spotkanie, w którym Bogusław był gościem specjalnym i rozmawialiśmy wtedy o szkole paryskiej. Bogusław Deptuła, historyk sztuki, krytyk sztuki, jeden z naszych ulubionych komentatorów. Dziękuję Baszka za zaproszenie. Witam wszystkich państwa w ten wyjątkowy wieczór, bo to jest taki wieczór tylko raz w roku, więc tym bardziej się cieszę, że tutaj jesteśmy razem. Coś potem odpowiem Adamowi, bo przyszło mi coś do głowy, ale skoro zaczęliśmy od sztuki i od szkoły paryskiej, to powiedzmy może taką rzecz, że trochę przypadkiem, ale stało się tak, że właśnie to był rok szkoły paryskiej w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, bo były dwie wystawy, w jakimś sensie dopełniające się, wystawy, które pokazały, jak niezwykle bogatym, różnorodnym, wielowymiarowym zjawiskiem była szkoła paryska. Szkoła, co do której mówiłem to już w radiu, ale nigdy dość powtarzać, która nie była żadną szkołą. To po prostu była taka nazwa, ktoś gdzieś kiedyś wymyślił, powiedział i tak zostało, żeby właśnie połączyć w jedno to, co właściwie połączyć się nie daje. Bo tak jak mówię, to jest tak złożone, tak różnorodne, tak wielowątkowe, zaczynając od tego, że artyści prawie ze wszystkich stron świata zjeżdżali do Paryża wtedy i pracowali. No z jednej strony chcąc złapać te nowości paryskie, te najświeższe prądy, żeby być na bieżąco, po to się tam przecież przyjeżdżało, ale też po to, żeby poznawać ludzi również. I to jest też taka cudowna przygoda, że na przykład ci artyści mieli na kartce zapisaną jedną nazwę jednego jakiegoś miejsca i nic więcej. I wchodzili do tego miejsca, często nie mówiąc w żadnym poza swoim języku i jakoś zostawali w tym Paryżu. To niezwykłe są przygody i to bogactwo tego Paryża rzeczywiście trochę udało nam się w PGS-ie pokazać. Ja to nazywam małym Guggenheimem i nie zawsze znajduję zrozumienie w oczach rozmówców. Tak, no możesz powodować konfuzję jednak, bo no, nie mamy tej spiralnej tutaj rampy, po której moglibyśmy chodzić. Pan profesor pokazał tak przestrzennie, wyobraził tę klatkę schodową. Wije się tak. Tak. Są te schody, jest ta klatka. No dobrze, niech ci będzie mały Guggenheim. Trochę kanciarny w porównaniu z oryginałem, ale niech ci będzie. Wspomniałeś ten Paryż wcześniej. Chciałabym sobie też wyobrazić Wigilię w Paryżu, ale też Wigilię tamtych ludzi, którzy no, w ogromnym procencie byli emigrantami, bo wyjeżdżali przecież z Polski, której nie było, jeżeli czynili to na przełomie XIX i XX wieku. Ale też była to zbiorowość nie tylko artystów na różne sposoby odwzorowujących świat, czy malujących, czy rysujących, ale również wieloreligijne. Właśnie, więc oni w większym stopniu Hanukę obchodzili. No właśnie, ale pamiętajmy o jednej rzeczy, o takim bardzo polskim fakcie, że przez kilka lat liczna grupa kapistów, no jednak w tym Paryżu była na stałe i oni wracali. Ale kapiści, a Wigilia ten tak, wątek? No, bo Polacy, oni pewnie też starali się wracać do Polski, ale nie wszystkich też nawet było na to stać. pamiętać, więc przypuszczam, że te polskie wigilie w tym Paryżu miały miejsce. Myślę, że jakąś wigilię w Paryżu dałoby się znaleźć, jakby poszperać. No a jakby poszperać pomiędzy obrazami, poszukać jakiegoś obrazu polskiej wigilii, no to przychodzi nam do głowy jedynie wigilia na Syberii, którą namalował kto? Jacek Malczewski. No to jest obraz niezwykły, obraz poruszający, obraz w jakimś sensie będący, no właśnie, jakby zaprzeczeniem Wigilii, tak? No bo tam jest wyłącznie smutek i wyłącznie rozpacz i wyłącznie jakby właśnie brak nadziei, a nie nadzieja, o której mówił Adam. Taka dezesperacja tam jest. Tam jest sławny gest zasłaniania głowy talerzem. Gest, który jest jakiś niezwykle dramatyczny w gruncie rzeczy, bo no przecież wiemy, jak wyglądają nasze wigilijne talerze teraz i tym bardziej kontrastowa jest ta sytuacja na obrazie Malczewskiego. Państwo już do tego przywykli, że ilekroć zapraszam Państwa na wieczór wigilijny, a dzieje się to już prawie ćwierć wieku, tylekroć pojawia się wątek również kulinarny, żeby tak najkrócej powiedzieć, czyli myślimy również o ciele, nie tylko o duchu i o urodzie słowa. No a wigilia i kulinaria, no to jest oczywiście temat dyżurny. My tak bardzo nie wstydzimy się tego tematu. Co więcej, podejmujemy naszych gości w sposób tradycyjny. No na pewno dzisiaj ryba pojawi się na stole. Bardzo dziękujemy. I w związku z tym symbolicznie, z punktu słyszenia Państwa, a w realu, w momencie tego nagrania, zaczynamy naszą wieczerzę wigilijną, także Państwa zaproszę do posłuchania naturalnie jakiej muzyki? No, muzyki świątecznej. Czy wszystkich przywitaliśmy? Raz jeszcze przypomnę, pani Barbara Myjak, pan profesor Adam Myjak, pan dyrektor Zbigniew Buski i Bogusław Deptuła zasiedli przy naszym stole, aczkolwiek to nie wszyscy jeszcze dzisiejsi goście. Kto jeszcze nie spożył tego pierwszego wigilijnego dania, to życzę mu, żeby było pyszne, ciepłe i żeby powracało na te Państwa stoły każdego roku. Dlaczego dzisiaj wśród nocy dnieje i jako słońce niebo jaśnieje? Chrystus, Chrystus nam się narodził, aby nas odpiec. bez Ani Opek oraz rodziny Pospieszalskich nie wyobrażam sobie Bożego Narodzenia. A goście na tarasie nad morzem spożywają teraz pyszne i ciepłe, cytuję. My natomiast mamy swój wigilijny trójkowy obyczaj. Na ile to możliwe być razem? Poprosiłam w tym roku, by moi koledzy, przyjaciele, powspominali dzieciństwo i przypomnieli sobie, o co prosili aniołka lub świętego Mikołaja, żeby przyniósł im pod choinkę. No ich opowieści są prezentami dla nas na tę Wigilię. Ja w tej chwili daję Nura pod choinkę i losuję cukierki. Państwo może znają już tę zabawę. Każdy cukierek ma swój numerek. Właśnie rozpakowuję pierwszy. Michał strzyże uszami, bo musi natychmiast odnaleźć odpowiednik tego numerka. 11, ale będzie to parka, Michale. Więc czekaj, czekaj, kto będzie drugi. Co za emocje, proszę państwa. Proszę dać znać, czy państwu tak samo podoba się jak mnie. Trójka. Bardzo proszę. Ciekawe, co tam się pokaże. Dobry wieczór państwu. Violetta Myszkowska. Bardzo szanowany profesor Dumbledore, postać z książek o Harrym Potterze, przyznał kiedyś, że najbardziej pragnie dostać parę ciepłych, wełnianych skarpet. Bo wszyscy zawsze jako prezent dawali mu książki. Kiedy czytałam tę książkę jako dziecko, nie potrafiłam tego zrozumieć i w zasadzie chyba do dzisiaj nadal nie potrafię, bo ja zawsze wolałam te książki albo płyty z muzyką, odkąd pamiętam. I faktycznie bardzo często dostawałam te rzeczy, ale zdarzyło się też, że pod choinką znajdowałam skarpety. I tak się dziwnie składało, że jeśli chodzi o książki i płyty, to moi darczyńcy zawsze trafiali w gust, a jeśli chodzi o skarpety i ich rozmiar, to już nie bardzo. Pamiętam szczególnie jedną parę takich skarpet, które przypadły w spadku mojemu siostrzeńcowi. Dlatego życzę państwu trafionych prezentów i pod kątem gustu i rozmiaru. A ja mam dla państwa prezent muzyczny. Mam taką listę piosenek do pakowania prezentów, która gra u mnie w domu każdego roku i ta piosenka na niej jest. Can't Take It In z filmu Opowieści z Narni. To make room for Dobry wieczór. W Trójce jestem od wielu lat. Być może byłoby to za dużo powiedziane, że od dzieciństwa, ale też trudno uznać 16-latka za dorosłą osobę. Dlatego jedno z moich pierwszych skojarzeń to Mikołaj na Myśliwieckiej, który w tym miejscu ukrywa się pod osłoną niesamowitego, magicznego i tajemniczego nastroju. Nasz ukochany Łazienkowski park jest prawie jasny, jak w dzień, gdy pada śnieg, albo czasami płacze w deszczu lub przymarza na mrozie. Trasa łazienkowska jakby cichsza. Gdy cieplejszy wiatr zawieje, to nawet nasze myśliwieckie jeże budzą się ze snu i podkradają smakołyki, którymi Beata Michniewicz obdarowuje wszystkie miejscowe koty. I być może te koty czasem powiedzą coś ludzkim głosem, ale nikomu na razie nie udało się ich nagrać, choć powinny coś powiedzieć. W końcu bycie w radiu do czegoś zobowiązuje. Ale wrócę do czasów dzieciństwa przedradiowego. To początek lat 80. Smutny czas, stan wojenny. Na jesieni na jakiejś wystawie lepszego sklepu, być może Peweksu, zobaczyłem banany. Wiedziałem, że są one dla mnie wtedy nieosiągalne. I potem długo o nich marzyłem i choć nigdy nie dostałem ich pod choinkę, to był wtedy mój wymarzony prezent. Oczywiście przyszedł czas, że mogłem się najeść nimi do woli, ale do dziś pamiętam wystawę w tym sklepie i moje wielkie marzenie, żeby kiedyś nadszedł ten czas, że będę miał ich tyle, ile chcę. I to marzenie się spełniło, choć dziś wydaje się śmieszne. Dlaczego o tym mówię? Wtedy, gdy ten smutny czas się skończył, wydawało mi się, że to minęło bezpowrotnie, że nie będzie już wojen, stanów wojennych, głodu, że sąsiedzi nie będą zabijać sąsiadów. Niestety myliłem się. Na świecie i obok nas w Europie dalej ginęli i giną ludzie. I jest taka wzruszająca piosenka, która opowiada o jednej z wojen i to całkiem blisko nas w Europie, w Sarajewie. I to będzie moja autorska wersja tego nagrania z fragmentami przemówienia laureatki pokojowej Nagrody Nobla, dziewczynki o imieniu Malala, której jedyną winą było to, że chciała żyć normalnie, a obecne życie zawdzięcza temu, że udało się jej uciec przed okrutnymi sąsiadami. Miss Sarajewo to nie jest typowa kolęda, choć jest w niej świąteczny akcent. Proszę uważnie wsłuchać się w tekst piosenki, tekst o młodzieńczych, zniszczonych marzeniach. Pozwolę sobie zacytować fragmenty, zaś wystąpienie Malaly pozostawiam bez komentarza. Czy jest czas na tusz i szminkę? Czas do fryzjera iść? Czy jest czas, by biegać po sklepach, by wybrać właściwą sukienkę? Czy jest czas, by szukać schronienia? Czas, by pochwalić się miłosnym podbojem? Czy jest czas na różne kolory, dziwne imiona, które tak trudno wymówić? Czy jest czas na wiązanie kokardy? Czas, by ubierać choinkę? Czy jest czas, by nakrywać do stołu? Dzisiejsza noc zmrozi nas. YouTube, Luciano Pavarotti, a na początku Malala, laureatka pokojowej Nagrody Nobla. Some will say this is impractical, or too expensive, or too hard, or maybe even impossible. Why is it that countries which we call strong are so powerful in creating wars, but are so weak in bringing peace? Why is it? Is there a time for keeping a distance? The times you turn your eyes away. Is there a time for keeping your head down? Time for cool and lipstick, a time for cutting hair. Is there a time for high street shopping to find she comes to take her crown. Is there a time to run for cover? A time for kiss and tell? Is there a time for different colors, different names you find it hard to spell? Is there a time for first communion? A time for E17? Is there a time to turn to Mecca? Is there time to be a beauty queen? Is she come? Plays the clown. Here she comes. Surya in her crown. Today, in half of the world, we see rapid progress and development. However, there are many countries where millions still suffer from the very old problems of war, poverty, and injustice. Child out of school. Let's begin this ending together today, right here, right now. Let's begin this ending now. Thank you so much. Thank you. Jakaż piękna kompozycja powstała przez przypadek, losowo. To, co w fantazji i to, co w strasznym otaczającym nas w realu świecie. W pierwszej parze losowo Viola, najmłodsza w rodzinie, oraz Mareczek Pawlukiewicz, no też młody. Bardzo ciekawie zapowiada się nasza zabawa. Bardzo wam dziękuję, Wiolu, Mareczku. Przygotowaliście się fantastycznie. Tymczasem napisała do nas już pani Ola, która towarzyszy nam od tylu lat, mieszka w Anglii i słucha nas albo w podróży, albo w domu. Dzisiaj w domu najserdeczniejsze, świąteczne dla pani, pani Olu. Ja będę miała książki dzisiaj, jedną książkę, ale w trzech egzemplarzach. To jest Rdza Jakuba Małeckiego, którą czytaliśmy w Trójce. w porze dopołudniowej, może miałaby pani ochotę, to bardzo proszę napisać i przypomnieć adres. No i już sprawdzamy, co dzieje się na tarasie nad morzem. Mikrofon wędruje do Bogusława Deptuły. Ja chciałem nawiązać do tego, o czym mówił Adam na początku, że taki był nieszczęśliwy. A ja powiem szczerze, że właściwie to ci zazdroszczę, Adamie, bo to jest wyjątkowy dzień w roku, może najbardziej wyjątkowy. Mimo, że to wszystko się zmienia i mimo, że my się zmieniamy i że świat dookoła się zmienia, to nadal coś z tej wyjątkowości udaje się zachować. I wiesz co? To jest wspaniałe być Adamem w Wigilię, bo właściwie to jest twój wieczór. I to jest coś, co mi się wydaje w ogóle jakieś fenomenalne, że można ten najbardziej niezwykły rodzinny dzień zawłaszczyć dla siebie. Ja nie mówię, że to robisz, ale w jakimś sensie w naturalnym trybie on takim właśnie jest dla ciebie. I że co prawda ja nie jem karpia, no to trudno, ale są inne rzeczy cudowne. Pewnie bym coś tam, gdybym urządzał swoje imieniny w dniu Wigilii, no to pewnie bym coś tam wymyślał jakiegoś takiego, żeby to na swój kształt uformować, ale właśnie teraz przyszło mi do głowy, że skoro jedliśmy te zupy, no to może właśnie zrobię zupę rybną. Zresztą kiedyś już robiłem na Wigilię i pamiętam, że dodałem anyszku. I to jest rzeczywiście idealna przyprawa do ryby. Wiem, że to brzmi dziwnie, ale ja czasami mam takie intuicje kulinarne i wymyśliłem wiele lat temu, że do zupy rybnej anyszek jest idealny. Oczywiście różnie ludzie na to reagowali, więc w tym roku będzie zupa rybna. Nie w tym, będzie w przyszłym roku. No, bardzo dziękuję. Panie profesorze? Chciałem łączyć się w te dywagacje Bogusława. Teraz rzeczywiście tak odbieram ten dzień jako taki wyjątkowo podwójny. No fakt, że tę Wigilię organizuje Barbara, moja żona, to szaleństwo. Aż to jest w ogóle rytuał, który gdzieś kontynuujemy z przeszłości, bo po naszych rodzicach. Ale to chcę powiedzieć, że rzeczywiście to jest taki dzień, który ma taką komasację wszystkiego, że aż prawie, że mam ogromną tremę przed sobą nawet, co się wydarzy. Ja miałem taki obyczaj, jak byłem młodszy, że musiałem do południa pójść do pracowni. Chyba z 8 lat tego nie robię, bo już może nie te siły, ale wręcz 2-3 godziny tego dnia rano wstawałem i szedłem do pracy, włączałem radio i pracowałem, ale głowa mi pulsowała tymi różnymi refleksjami, myślami. No teraz już coraz częściej lubię posiedzieć i popatrzeć na świat inaczej troszkę. Także Boguś, rzeczywiście masz rację, to jest dziwny dzień, piękny i zarazem szalenie poruszający. A gdyby nie moja żona, to nie wiem, jakby wyglądała Wigilia, bo ona rzeczywiście jest już tak przesiąknięta tą tradycją, którą wyniosła z domu, bo rzeczywiście rodzice Barbary wyjątkowo ten dzień traktowali z ogromnym pietyzmem i taką całą symboliką. A wiem, że to też z głębszej jeszcze tradycji się wywodziło. Bardzo dziękuję, że pan, panie Adamie, wprowadził ten wątek, bo obok kulinariów podczas naszych Wigilii pojawia się tak zwany wątek lokalny, to znaczy skąd pochodzimy, czyli różne krainy geograficzne zarazem przemawiają przez państwa naszych gości, bo też no, w każdej z tych krain inną tradycję się kultywowało. Pewnie minimalna jest różnica, ale też odgrywa rolę krajobraz, czyli to, co my na przykład w dzieciństwie widzieliśmy za oknem. Żeby państwa ośmielić, a państwo, którzy nas słuchają, może to już słyszeli od moich ust nieraz. Ja akurat dzieciństwo spędzałam w górach, w Beskidach i za oknem miałam zaśnieżone góry. Więc mieszkając teraz w dorosłym życiu w Warszawie, zresztą w mieście mojej mamy, nie mogę pogodzić się z tym, że zimy są bezśnieżne, no, ale to taka zabawa w myślenie również o pogodzie. Zwrócę się do Barbary. No właśnie, a skąd te tradycje? I potem już to pytanie będzie wędrowało do pozostałych gości. No, moi rodzice rzeczywiście przywieźli te tradycje ze swojego rodzinnego miasta. Właściwie jestem w stanie powtórzyć to, co oni mi przekazali. U nas się niektóre rzeczy jada tylko raz w roku. Tylko tak, jak nas nauczyli. I to musi pachnieć. I czasami nawet ja tego nie próbuję. Bardziej czuję zmysłami to, co było w dzieciństwie. I niestety, moje wnuki kochają łososia. No, ja w swoim dzieciństwie łososia nie jadałam, prawda? I dzisiaj, mimo że to jest ryba, to idziemy ciągle do przodu. I czekamy na ten dzień, ale on mimo wszystko, mimo tej tradycji, którą bardzo kultywuję, jest ciągle modyfikowany. Powiedz, skąd rodzice? Moi rodzice pochodzą z Sanoka. Z takiego miejsca, gdzie rzeczywiście te tradycje są bardzo silnie zakorzenione i dla mnie to nie jest tylko i wyłącznie jedzenie, ale też taki rodzaj sposobu spędzania czasu tego dnia. To ma być refleksja, na to czekamy. ale właściwie to jest jedyny dzień w roku, kiedy robi się taką listę obecności rodziny, kiedy patrzymy na siebie, prawda, kiedy patrzymy, do czego doszliśmy. Ono jest w sumie tej swojej radości, tych prezentach, tych wielkich bombkach, tych teraz bogatych drzewkach, ono w sumie jest bardzo smutne, bo gdzieś ten talerz zawsze zostawiamy, liczymy te osoby, które są dla nas najważniejsze, ale zwykle Adama imieniny robimy w drugi dzień świąt. Wydało się. Natomiast ta Wigilia pozostaje Wigilią, moment, kiedy wszyscy się poddajemy tej tradycji. Piękne. Teraz Bogusia poproszę, żeby przejrzał to Betlejem, specjalne wydanie Tygodnika Powszechnego, w którym również są reprodukcje obrazów świątecznych. A sam pewnie pamięta parę jeszcze obrazów. Wspomnieliśmy na razie tylko Jacka Malczewskiego, ten bardzo specyficzny obraz. Pana profesora poproszę już, żeby zechciał przypomnieć sobie jakąś rzeźbę z historii sztuki. I też o obrazie powiem to potem, ale o takim obrazie, w którym sam brałem udział, w żywym obrazie. Napięcie rośnie, a ponieważ pani Barbara poprowadziła naszą wyobraźnię w stronę, no powiedzmy, południowo-wschodniej Polski, to teraz ja proponuję Woltę na północ. To z Suwalszczyzny dyrektora Zbigniewa Buskiego przygnało tutaj do ciepłego Sopotu. No troszkę żartuję znowu. Zbyszku, ty o wschodzie bardzo lubisz opowiadać, a już o północnym wschodzie. Tak, ale zanim na północnym wschodzie się znalazłem, to wyjechałem, jak miałem 2 lata, z matką, bo tylko wychowywany byłem przez mamę. Wyjechaliśmy na Dolny Śląsk, czyli na Dolnym Śląsku przeżywałem te pierwsze swoje wigilie, które pamiętam, były one rzeczywiście z tradycjami wyniesionymi ze Świętokrzyskiego, bo urodziłem się w Kazimierzy Wielkiej, na południu Świętokrzyskiego, bliżej co prawda do Krakowa niż Kielc, ale w Kieleckim. I mama siłą rzeczy, kiedy wylądowaliśmy na Dolnym Śląsku, to z rodziną ciotki najbliższej, spędzaliśmy Wigilię najczęściej w dużym dosyć gronie. Później to grono się wykruszało w sposób naturalny i właściwie wiele Wigilii spędziłem tylko z mamą, dopóki żyła. I to nie były tak radosne, można powiedzieć, święta, aczkolwiek ważne bardzo. Nigdy nie zostawiłem mamy samej. Podczas Wigilii zawsze jechałem, czy to z Suwałk, czy później właśnie z Sopotu, na Wigilię pod Wałbrzych w Góry Sowie, gdzie właściwie cały czas przypominam sobie te same dania, ale te dania właśnie były raczej ze Świętokrzyskiego. A więc nie ze Lwowa, gdzie większość wrocławian i okoliczan. Bo moi profesorowie na uczelni przecież w większości to, jeżeli nie sami lwowianie, to potomkowie profesorów lwowskich w dużej części. A sama Suwalszczyzna to niedługi odcinek, ale warty przypomnienia, bo to 5 lat tam spędziłem jako dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Suwałkach, ale właśnie pamiętam rok 92 i kolejne. Kiedy tam przybyłem, to takim naturalnym odruchem było to, żeby posadzić przy jednym stole tamtejsze mniejszości, czy to językowe, etniczne. No i udało się od razu w pierwszym roku. Cieszę się, bo ta Wigilia do dzisiaj trwa pod zmienionym nieco tytułem jako Wigilia Chłopska na Wigrach. I już nie na Wigrach niestety, ale ja rozpocząłem w 92 roku taką wigierską, interkulturową wigilią, która zgromadziła ponad 220 osób, między innymi zespoły oczywiście ludowe przyjeżdżały, albo rodziny. No, udało mi się 2 razy przy stole wigilijnym posadzić rodzinę z Suwałk żydowską. Udało się co roku zaprosić rodzinę romską, bo Romowie w dużej części w Suwałkach zamieszkiwali, do dzisiaj zamieszkują. Również oczywiście Litwinów, Białorusinów, Starowierów, bo są 2 takie 3 ośrodki na Suwalszczyźnie, dawnej województwie suwalskim. Później niestety Batiuszka zabronił rodzinom Starowierów przyjeżdżać na Wigilię Wigierską, ale pierwsze 3 Wigilie na pewno byli. Była rodzina niemiecka spod Rynu, ewangelików, a więc te 220 osób było tak różnorodne i oczywiście obowiązkiem każdej grupy było przywiezienie swojego tradycyjnego dania. I to bardzo wspominam, tego właściwie nie mogę zapomnieć, tych 5 Wigilii, które tam zorganizowałem przez te 5 lat. Teraz odbędzie się 26. Ogranicza się to już tylko do najbliższych okolic Suwałk, ale rzeczywiście szczególnie Litwini, Białorusini, ale też i Starowierzy przywozili bardzo interesujące dania. W Białorusini przy okazji oczywiście nie dzielili się opłatkiem, tylko prosforą. Myśmy tak samo to czynili, Polacy. prosfora, czyli taki chleb prawosławny. I to było przepiękne. Pamiętam też ostatnią Wigilię, kiedy już wiedziałem, że z pracy tam w Suwałkach rezygnuję, to prawie całą Wigilię płakałem, bo ci ludzie tak zżyci ze mną, tak serdeczni, bo ja tam jeździłem do tych zespołów. No i wszystkie te zespoły, no rzeczywiście w sposób fantastyczny podziękowały za te 5 lat. No i już później Sopot, inny klimat, ale nigdy w Sopocie Wigilii nie spędzałem, a teraz Wigilię spędzam albo w Olsztynie, albo w Suwałkach. Skoro mowa o Olsztynie, to chciałabym najcieplejsze myśli przesłać pani profesor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Marii Targońskiej, która właśnie jest z Warmii, z Olsztyna, bo bardzo ją kochamy i życzymy jej, żeby może następną Wigilię z nami spędziła. Zrobisz, gdy z nowiny pozostaną czarne drwiny. Zmiłuj się nad nami, Panie, co się wtedy z nami stanie. Kolęda Ewy Lipskiej i Zbigniewa Preisnera. Dla ciebie, Mario, jeżeli nas słuchasz, a wiem, że jesteś słuchaczką Trójki, zaglądam pod naszą choinkę i losuję drugą trójkową parkę. Proszę bardzo. Muszę się spieszyć, a nie dobrze, bo kto spieszy się w Wigilię, ten spieszył będzie się cały rok. Tak, tak, tak. Wojtuś, dlaczego ty to tak poskładałeś? Dobrze, ósemka. Nie wiem jeszcze, kto kryje się pod tym numerkiem. I granatowym Staniolu. Staniol to się nazywało w moim dzieciństwie. Dziesiątka. No, ciekawe, co tam będzie teraz. Ze świąt Bożego Narodzenia sprzed lat, czyli krótko mówiąc z okresu dziecięcego, z lat dziecięcych, najbardziej utkwił mi w pamięci rok, w którym bardzo chciałem dostać swój pierwszy rower. O czym święty Mikołaj oczywiście wiedział. Tata miał zwyczaj nagrywania uroczystości rodzinnych na taśmę magnetofonową, rzecz jasna na magnetofon szpulowy, bo to te lata. Gdzieś jest taka taśma, na której można usłyszeć głosy moich rodziców pytających, czy wiem, co to może być za prezent, taki duży, dosyć specyficznie, charakterystycznie zapakowany. I po dłuższej chwili słychać moją odpowiedź, taką właściwie półkrzykiem, Jowejek. Życzę Państwu miłych, spokojnych i zdrowych świąt, a w ramach ilustracji do mojej krótkiej opowiastki Tour de France i Kraftwerk. Dobry wieczór Państwu, a to ja, Katarzyna Borowiecka. Opowiem bardziej o samym prezencie niż o prośbie do Mikołaja, bo jak to się czasami w życiu zdarza, prezent, którego nie oczekiwałam, nie marzyłam o nim, nie spodziewałam się nawet, że mógłby mi sprawić tyle radości, sprawił frajdę największą. Miałam wtedy pewnie ze 12 lat. Dwoje Mikołajów, samodzielnie podejmując decyzję, przyniosło mi krótkofalówkę na baterię z wysuwaną anteną i dwoma pokrętłami, włącznik i potencjometr. Oczywiście Mikołaje wiedzieli, że krótkofalówka solo do niczego się raczej nie przyda, więc mojemu młodszemu bratu przynieśli drugą i oszaleliśmy. W erze przedkomórkowej, rozmawiając ze sobą przez pół roku z pokoju do pokoju za pośrednictwem krótkofalówek od Mikołajów, wybiegając na dwór, mierzyliśmy krokami ich zasięg, jak się okazało, to około 100 kroków, urządzaliśmy zabawy, no i trochę, jak to się wtedy mówiło, szpanowaliśmy. Potem, jak to w życiu, przyszły nowe fascynacje, ale właściwie co roku w święta przypominam sobie te krótkofalówki, tę absolutną niespodziankę i wspominam dwoje Mikołajów, którzy chyba mieli przeczucie, że taką przyjemność będzie mi sprawiać mówienie do różnych urządzeń. To tyle ode mnie. Życzę Państwu na święta i później dużo czułości. Także dla siebie. amber is the night, lying by your side. Tender is the touch of someone that you love too much. Tender is the day the demons go away.